अनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवाचि तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है रत्नामृत पाठ से स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमने न पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घाचर विदेशों में पदांत विधि और द्विवचन विधि में अच के स्थान में जो आदेश है वह स्थानीबद्ध नहीं होता है, इसके सब उन्हें पढ़ा था। कौस्तः यौस्तः कानि संति तानि संति यानि संति इत्यादि जो है, और द्विवचन विधि में दध्यत्र ऐसे मध्वत्र हो जाएगा, और सुधी भी उपास्य शुद्धि उपास्य विद्वानों के द्वारा जो उपासना के योग्य है ये भी हो जाएगा। शुद्धि उपास्य जो है जैसे दध्यत्र में है वैसे शुद्धि उपास्य में, अब उसके आगे है यायावर। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? चलिए अब जो है आगे चलते हैं वरे विधि में, पदांत द्विवचन वरे। तो यायावरह तो यायावरह जो खुबप्पड़ को कहते हैं, जो खानावदोष है किसी एक स्थान पर नहीं रहता है, घूमता रहता है, तो उसको यायावर कहते हैं। तो या प्रापणे धातु है, प्रापणे घुमक्कर खानावदोष घुमक्कर जो कुछ होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, जैसे अपने यहाँ पर नटवा होता है, नटवा कहते हैं ना कि क्या कहते हैं? नटवाई कहते हैं ना, नटवा नटिनिया हमारे यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं, नटवा नटिनिया। तो वो जो नटवा है वो तो यायावर है, वो घुमक्कर है, खानावदोष है, वह एक स्थान पर नहीं रहता है, कुछ दिन किसी गांव में एक स्थान पर रहेगा, यहाँ से वहां से धान इत्यादि मांगेगा, यहाँ हो गया फिर जो है दूसरे गांव में चला जाएगा, तीसरे गांव में चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके तो कहते खानावदोष। कुछ व्यक्ति का व्यापार ही होता है तो अपना कुछ इस तरीके का घर नहीं होता, पर जो व्यापार करने वाला होता है कुछ दिन यहाँ रहा, यहाँ रह करके दूसरे जगह रहा, तीसरे जगह रहा, ऐसे तो यायावर हो चुका है। समझ गए? खानावदोष समझ गए जी? गुरुकुल वाले हाँ। खाना तो दो सूची को कहते हैं घुमक कर को, घूम घूम करके खाना खाने वाला जो होता है। तो या प्रापणे खाना अवदोष तो उर्दू भाषा का शब्द है, घुमक्कर है हिंदी। तो या प्रापणे धातु है प्रापण अर्थ में, प्राप्ति अर्थ में। याति जो है भूवादेव धातु से धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु रेकातु हलादे क्रिया समिहारे यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय हुआ। इस सूत्र को तो बताया नहीं ना, पीछे नहीं आया ना जी, क्या आया है हमें तो लग रहा कि आया है। बोलिए आप लोग वसुधा जी, धातु रेकातु हलादे क्रिया समिहारे यंग पढ़ाया हूं कि नहीं? पढ़ा दिया है सर। पढ़ा दिया हूँ। हाँ जी, नहीं पढ़ाया हूँ, लोलुवा की सिद्धि में पढ़ाया था। हाँ तो बस लोलुवा पोकुवा की सिद्धि में पढ़ाया था। यंग का लुक होल लुक हो जाता है, लोलुवा की सिद्धि में पढ़ाया हुआ हूँ, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। बस सामान्य रूप से कि धातु एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, हलादी एकाच धातु से परे, यंग प्रत्यय होता है क्रिया का समविहार, क्रिया का बार बार होना जब गम्यमान होता हो, क्रिया का समविहार जब विषय हो तो उसमें यंग प्रत्यय होता है, क्रिया का संविहार गम्यमान होने पर। तो या यंग अनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, ये भी पढ़ा दिया हुआ हूँ। और संयंगो जो है, संयंगो जो सनंत और यंगंत जो धातु के प्रथम एकाच प्रजा प्रथम एकाच आजादी हलादी धातु के प्रथम एकाच और आजादी के द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है ना। तो एकाच द्वे प्रथम आजादी द्वितीय से हलाद माने सनंत और यंगंत धातु के प्रथम एकाच और आजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। तो ये हलादी है इसलिए प्रथम एकाच कौन होगी जब दूसरा एकाच न आए। तो या यह है या यह, तो जब तक दूसरा एकाच न आए तब तक प्रथम एकाच है। दूसरा एकाच है यह अ, तो याय हो गया, याय यह तक हो गया प्रथम एकाच, याय याय माने याय याय अ पूर्वोभ्यास हलादि शेष या याय अ, या याय अ, और फिर है ह्रस्व पूर्व को जो अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है तो ह्रस्व भी, ये भी पढ़ा दिया हूं। तो याय अ अचहीनम परम संयोज्यम, तो याय याय कितना समझ में आ गया सभी को? तो याय अब इसकी जो है धातु संज्ञा है ही सनाद्यंत धातु, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में यश्च यंगः इसे वरच प्रत्यय होता है। निकाल लीजिए 3-2-176 तीसरा अध्याय दूसरा पाद 176 नंबर सूत्र 176 ये निकाल लिए। यश्च यंगः अभी तो यह जो है आकारांत पुमलिंग या शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन, या का यह बनता है पंचमी एकवचन, जैसे सोमपा का सोमपह बनता है, गोपा का गोपह बनता है पंचमी और षष्ठी में, अथमा और द्वितीय के बहुवचन में भी बनता है, जैसे सोम पा सोम पौ सोम पा सोम पाम सोम पौ सोम प, तो प्रथमा द्वितीया का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन। तो या जो है या प्रापणे जो धातु बताए या, उस या का पंचमी है यह। तो आकारांत पुमलिंग या शब्द, ये आकारांत है पर तो पुमलिंग है, या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। चौव्यपद है और यंग अंगकारांत पुमलिंग यंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? पदच्छेद में किसी को शंका तो नहीं? गुरुकुल वाले को कोई शंका तो नहीं है? ये तो अब यंग जो है विशेषण है और यह जो विशेष है, और दूसरा तो यंग जो है प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहणे बोलो, प्रत्यय ग्रहणे पदंत ग्रहण। जब मैं आधा बोलूं तो पूरा आप लोग बता दिया कीजिए, प्रत्यय ग्रहणे तद ग्रहणम, इसका पूरा जो परिभाषा है कि यशमा सब प्रत्यय विहिता सदाधे तंत्र ग्रहणम, उसका फलितार्थ कथन है प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण, प्रत्यय ग्रहण में तंत्र का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर यह का क्या, यंग का क्या अथवा यंगंतात्, यंग का क्या अथवा जी यंगंतात। अब यह है यंगंता, यह धातु हो अर्थात या प्रापणे इत्यस्मात् धातु, यंगंता या प्रापणे इत्यस्मात् धातु, यह हो गया यश्च यंग का इतना, यंगंता या प्रापणे इत्यस्मात् धातु। तो इसमें जो है धातु जो है ऊपर से धातु रेखा चौरा दे के समझारे हम जो है उसे धातु के अनुमित किया है, सॉरी धातु रेखा चो से मैं कैसे बोल दिया, ये तो धातु सूत्र ही 91 नंबर सूत्र 391 उससे धातु के अनुमित किया रही है, समझे। और प्रत्यय प्रत्यक आई रहा है और इसके ऊपर सूत्र है स्थेष भास पिस कसो वरच 3-2-175, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 175 नंबर सूत्र है, उससे वरच, इस वरच की अनुमति आ रही है, इसकी अनुमति आ रही है जी वरच, वरच की अनुमति आ रही है। और साथ साथ जो है तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी शुभ और वर्तमान, इसकी अनुमति आ रही है। तो तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारी शुभ, ये जो है वर्तमान लट से जो है, वर्तमान लट जो 3-2-122 नंबर सूत्र है, इससे वर्तमान की अनुमृति आ रही है। और तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारीषु, ये जो 3-2-134 नंबर सूत्र है, आक्वे तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारीषु, जो तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 134 नंबर सूत्र है, इससे तत्शील तत्धर्म तत्साधुकारीषु की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति सभी को समझ में आ गया? फिर मैं बोलता रहा हूं, धातो हो तीन जो है 3-1-91 नंबर सूत्र है 91, तो धातु की अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय प्रसर तीसरा अध्याय प्रथम पाद का पहला दूसरा सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो तीन प्रत्यय प्रस हो गया केन्द्रीय प्रसर मैंने तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला सूत्र दूसरा सूत्र और 91 नंबर सूत्र है 91 3-1-91, उससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। और कृतिम तो है ही, कृतिंग भी चला आएगा और साथ साथ जो है वर्तमान लट जो है 3-2-122 नंबर सूत्र है, से वर्तमान में चेंज होती आ रही है और आत्मे तत्शील तद धर्म साधु कार्य जो 3.2.134 नंबर सूत्र है 134 उससे तत्शील तद धर्म साधु कार्य चेंज होती आ रही है। तभी अनुवृत्ति समझ गए जी। हाँ जी बोलो। अब जो है तत्शील तद धर्म साधु कार्य का मतलब समझिए। तत्शील तद धर्म तत्शील तद धर्म तत्साधु कार्य इसमें से तत्शील का क्या अर्थ है अपने बहुवचन है तो तत्शील का क्या अर्थ है तद धर्म का अर्थ क्या है और तत्साधु कार्य का क्या अर्थ है इस चीज को समझना है। तो तत्शील मैंने सह शीलम यस्य सह शीलम यस्य सतक्षील सह माने सह धातु धातु है ना अमृतिया धातु तत्शील मैंने सह शीलम यस्य सह धातु शीलम मैने स्वभाव देखिए इंडिया में कट गया तत्शील तद धर्म तत्साधु कारी सह अर्थात धातु शीलम अर्थात स्वभाव यस्य सतक्षील धातु का अर्थ स्वभाव है जिसका उसको कहेंगे तत्शील। समझे जी धातु का अर्थ स्वभाव है जिसका उसको कहेंगे तत्शील बहुवी समास हो गया ऐसे तद्धर्म तद्धर्म माने स धातु अर्थ धर्म यस्य तद्धर्म धर्म वह धातु अर्थ धर्म है जिसके वह धातु अर्थ धर्म है जिसके उसको कहेंगे तद्धर्म और तत्साधु कार्य तो तत्साधु कार्य मतलब साधु कार्य मैंने साधु करोती की साधु कार्य साधुम करोती या साधु करोती साधु कार्य ठीक जो करता है करने वाला है वो साधु कार्य तस्य धात्वस्य धात्वर्थस्य साधु कार्य मैंने तस्य धात्वर्थस्य साधु कर्ता साधु कार्य तस्य धात्वर्थस्य साधु कर्ता साधु कार्य मैंने धात्वर्थ जो है उस धात्वर्थ के साधु करने वाला धात्वर्थ को ठीक से करने वाला उसको तत्साधु कार्य कहेंगे। तो यहां पर हुआ तत्शील तद धर्म तत्साधु कार्य तत्शील अर्थ है जिसका तत्धर्म है जिसका तत्साधु कार्य है जिसका तो उस तत्शीलादि अर्थों में यहां पर तत्शील तद धर्म तत्साधु कार्य हो तो अर्थ क्या हो गया अर्थ हो गया कि तत्शील तद धर्म तत्साधु कार्य इत्येतेषु अर्थेषु तत्साधु कार्यु तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्यु अर्थेषु यंगंता या प्राप्ने इत्येतस्मात् धातोः परः वर्त प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले मने यंगंत या प्राप्ने धातु से जो है भी च मन भी तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारी अर्थों में वर्तमान काल में वर्ष प्रत्यय होता है और समझ में आ गया जी सभी को और समझ में आया गुरुकुल वाले को समझ में आया यार जी देखो, यंगा के प्रत्यय से संबंधित है, यंगंतात या प्रापणे धातो, या प्रापणे इत्यस्मात धातो, कितना हो गया, इत्यस्मात धातु पर वर्ष प्रत्यय भवति वर्तमाने काले तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु, तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थों में। तो तत्शील उस धातु का स्वभाव है जिसका, जिस व्यक्ति का, यस मने यस्य कर्तु, जिस कर्ता का, जिस व्यक्ति का, जिसका स्वभाव धातु के जो अर्थ है वह है। तो जैसे या का अर्थ है गति, या का अर्थ क्या है जी, गति, याति मतलब क्या होता है, प्राप्त होती, प्राप्त करता, तो या का मतलब होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त करना धात्वर्थ हो गया है। उस धात्वर्थ स्वभाव है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, तो उस अर्थ में जिस व्यक्ति का स्वभाव है धात्वर्थ धातु का, तो उस अर्थ में यहां जो है वरच प्रत्यय हुआ। तो याय जो है, या प्राप्त नहीं तो धातु है, तो यंगंत या धातु है याय, तो यंगंत या धातु से परे वरच हुआ किस अर्थ में, तच्छील अर्थ में, माने या का स्वभाव है जिस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का स्वभाव या माने गति करना स्वभाव है, प्राप्त होना स्वभाव है, इधर से उधर घूमना है स्वभाव है, कि भाई आज क्या है एटलांटा में है, कल जो है न्यूयॉर्क में है, तीसरे दिन जो है ओहायो में है, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वभाव है जिस व्यक्ति का, और ये धातुअर्थ धर्म है जिस व्यक्ति का, और वह धातुअर्थ को ठीक तरीके से करना, करने वाला, इस अर्थ में ठीक तरीके से करने वाला, इन तीनों अर्थों में जो है वरच प्रत्यय। तो यहां पर याय से वरच प्रत्यय हो गया, प्रत्यय कहां हो तो प्रत्यय वरच, तो वरच प्रत्यय याय वरच। समझ में आया जी सभी को, सभी को यह अर्थ समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया, अब बोलो जी। तो याय वरच हुआ, याय वरच है, तो वरच को मान करके याय की अनुसंज्ञा है, अस्मात् प्रत्यय विधि सदावी प्रत्यय, इसे यंग प्रत्यय मान, इससे जो है अनुसंज्ञा हो गई, अस्मात् प्रत्यय अनुसंज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु के अधिकार में अतो लोप से अकार का लोप हुआ है। तो आर्ध धातु के अधिकार में मैंने आर्ध धातु के परे रहते पर सप्तमी अतो लोप, अतो लोप पहले पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, जी चलो निकाल जी। हमें भी लग रहा है कि अकारांत अंग का जो है अंतिम अंग के समय लोप होता है आर्ध धातु के परे रहते, तो यहां पर जो है वरच जो है आर्ध धातु में, तिंगशित आर्ध धातु का आर्ध धातु का विशेषण, तिंगशित से जो भिन्न प्रत्यय उसका नाम आर्ध धातु है, तो वरच तिंग और शित से भिन्न है इसलिए वरच का नाम आर्ध धातु है। तो उस आर्ध धातु के परे रहते जो अकारांत अंग है या उसके अंतिम अल जो यकार कमती जो अकार है उसके स्थान पर लोप आदेश हो गया, लोप हो गया, तो याय वर अनुबंध को चौका वर माने अब याय में अंतिम यह हलंत हो गया। समझे जी, सभी को समझ में आया, याय में य के अ का लोप हो गया, लोप क्या दर्शनम लोप, तो यहां पर य का लोप हो गया, समझे। बोलो बोलिए, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो याय क्या था जी, आपने ठीक कहा कि ह्रस्व करके पूर्व को ह्रस्व हुआ था, तो या तो उससे पहले ही कर दो, उसी प्रकरण में है, उस य को मान करके यया की जो अंग संज्ञा है ना जी, उस अंग संज्ञा यंग को मान करके यया की जो अंग संज्ञा है, उस अंग संज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है दीर्घो इत निकाल लीजिए, आपने ठीक ध्यान दिला दिया, धन्यवाद। दीर्घो इत सात चार तिरासी नंबर सूत्र है, सात चार तिरासी 83, सात चार 83। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। दीर्घो किता दीर्घ हकारांक पुलिंग दीर्घ शब्द तस्मा व्यक्ति वचन अकित सकारांक पुलिंग अकित शब्द सच्ची व्यक्ति एक वचन अकित में ककार ककार जिसका ककार कित है उसको कहेंगे कित, न कित अकित तत् अकित माने जिसके ककार का इत नहीं है, कित से भिन्न अकित हो गया। तो और गुणो यंगुको से यंगुको के नति आ ही रही है, और पूर्वोभ्यासा जो सूत्र है उससे अभ्यास से पूर्वोभ्यास आला भी कहते नहीं, यहां पर जो है यंगुको तो नीति आ ही रही है, अंगस का अधिकार आ ही रहा है, और साथ साथ जो है अभ्यासस्य जो अभ्यासस्य है अत्रलोकोभ्यासस्य सात चार 58 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुष्पाद का 58 नंबर सूत्र है, उससे अभ्यासस्य केंद्र की आ रही है। तो क्या हो गया जी, यंग लुको माने यंग लुको का मतलब कि यंगी यंग लुकी चपरता दोनों, यंग लुको जो है यंगी यंग लुकी चपरता चित भिन्नस्य अभ्यासस्य अकित माने चित भिन्नस्य भिन्न से अभ्यास स्थाने दीर्घ भवती, दीर्घ भवती मैंने अकिता मैंने कित भिन्न से अभ्यास स्थाने दीर्घ भवती दीर्घो होती यंगी यंगी लुकी चपरता मैंने यंग या यंग लुक के परिणाम से कित भिन्न जो अभ्यास है उसके स्थान पर दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ है। तो यहां पर देख लीजिए प्रसंग में जो है कि यंग या यंग लुक के परे, तो यहाँ पर यंग परे है तो कित भिन्न अभ्यास पूर्वोभ्यास, तो य मने या जो है ये पूर्वोभ्यास है, पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, पूर्वोभ्यास हलादि से था तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, तो य की जो है अभ्यास या यंग जो है उसमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा है जो दीर्घ किया है, तो या की अभ्यास संज्ञा है, तो यहाँ पर य जो है ह्रस्व हुआ है उस य की अभ्यास संज्ञा होगी, और अभ्यास संज्ञा होने से कहते हैं कित भिन्न अभ्यास, तो या जो है कित भिन्न अभ्यास है, यंग या यंग लोग के परिणते कित भिन्न जो अभ्यास है उसके स्थान पर दीर्घ हो गया, तो जब हो गया तो या बन गया। अब समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझ गए? और कैसे दीर्घ हुआ? तो जीव मन की विभिन्न अभ्यास को दीर्घ होता है। तो या हो गया, और या जो सनातन धातु संज्ञा है, धातु का अधिकार करा, और उस धातु के अधिकार में अब जो है यश्च यंगः से यंगंत या धातु से परे जो है वरस प्रत्यय होता है। तो यहां पर याय वरत हो गया, अनुबंध रूप याय वर हुआ। अब जो है वरत को मान करके याय के अंग संज्ञा है और आर धातु के अधिकार में अतोलोप से आर धातु के पर रहते अकारांत अंग के अंतिम वाले स्थान में, मैंने आर धातु प्रत्यय जो आर धातु के पर रहते यंग यंगंत या धातु के अंतिम अल जो है उसके स्थान में जो है लोप आदेश हो गया। तो याय वर ये हुआ। इस स्थिति में लोपो व्युर्बली, लोपो व्युर्बली कहता है कि पद के पलते वकार यकार का लोप होता है। तो यहां पर लोपो व्युर्बली से उस याय में जो यह है कि बल प्रत्याहार के प्रति वकार यकार के स्थान में लोप होता है, इसका मैंने बताया हुआ है इसलिए नहीं बताऊंगा, उस य का लोप हुआ। तो या वर क्या बन गया जी? या वर। अब यहां पर अब बोलो जी क्या पूछ रहे हो? कुछ पूछना चाह रहे हो? मैंने या जो हलंत हुआ वर जो है उस वर जो है बल प्रत्यय के परे रहते वल में वर में वह वल आ गया, वल के परे रहते वह जो है या जो लोप से बल प्रत्याहार पड़ते जो वकार यकार का लोप होता था, य का लोप हो गया है। य का जब लोप हो गया तो या वर बन गया। समझ में आया? तो अब याया वरा जो हुआ आप इस स्थिति में देखो यंग का जो अ, यंग में जो अ है अतो लोपस जिसको य के अ का लोप किए हैं तो यहां पर जो है याय में में जो अ था तो याय में जो अ था उस अ को स्थानिबद्ध आदेश से समझ में आया जी आपको? उनको वाले को समझ में आया? तो यहां पर याय मैंने अ का जो लोप हुआ था तो से यदि आदेश स्थानीय आदेश स्थानीय होता है तो आदेश स्थानीय जब हो जाएगा तो यहां पर जो है में अबुद्धि हो जाएगी। समझ गए जी? यौ में क्या हो जाएगी? अबुद्धि। तो लुप्त जो अको जो स्थानीय वत माना जाएगा तो उसमें अबुद्धि हो जाएगी। या और वरा अबुद्धि हो जाएगी, और अबुद्धि होने से आपको लोको इति च, क्या जी आतो लोको इति च, निकालिए 6, 4, 64 छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 64 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद 6, 4, 64 तो देखिए तो आतो लोको इति च आतः सकारांत पुंगलिंग आत्म षष्ठी व्यक्ति वचन लोप अकारांत पुंगलिंग लोप षट प्रकरण के वचन इति टकारांत पुंगलिंग टकारांत पुंगलिंग इट सब शब्द युक्त एक वचन बोलना आतः सकारांत पुंगलिंग आत्म षष्ठी व्यक्ति वचन लोप अकारांत पुंगलिंग लोप षट प्रकरण के वचन अर्थी इति टकारांत पुंगलिंग इट सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन छ अव्यपद अनुवृत्ति जो आ रही है डिंगो युग से कंगति की अनुवृत्ति आ रही है 6, 4, 3, 7 जो सूत्र है जगंगति की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या हो गया कंगति परत तो कंगति की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है अति की भी अनुवृत्ति आ रही है डिंगो युग से कंगति में जो अची और कंगति दोनों की अनुवृत्ति आ रही है तो यहां पर क्या अर्थ हो गया जी अर्थ हो गया कि अची कंगति अचीकृति का मतलब क्या हुआ जी अची ये सप्तमी है तो सप्तमी होने के कारण क्या हो गया सप्तम्यंतम विशेषणम तदादे संज्ञा सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है तो अची का मतलब हो गया अजादौ क्या हो गया जी अजादौ सभी को समझ में आ रहा है तो यहां पर अजादौ कंगति मन आर्धात के कंगति पर था अजादौ में सप्तम्यंत विशेष आदि भी अजादो अर्थ हो गया अजादो कंगति परत अजादो कंगति परत तो आजादी कितगित के परे रहते फिर आता आता माने आकारांतस्य अंगस्य अंगस्य का विशेषण है आता है इसलिए तंत्र विधि इसलिए आकारांतस्य अंगस्य आकारांतस्य अंगस्य स्थाने क्योंकि षष्ठी व्यक्ति हो गया तो आकारांतस्य अंगस्य स्थाने लोपो भवति आत्मलोपेति है तो आकारांतस अंगस्य स्थाने लोपो भवति क्या इति है इति में भी सप्तमी है सप्तमी विशेष ने सप्तम्यंतम विशेषण प्रदा है संज्ञात सप्तम्यंतम विशेषणम तो इति में भी सप्त इसलिए इदादौ ऐसा अर्थ हो गया इदादौ तो इदादौ आठ दस धातु थे, गीति में शब्द नहीं है। तो इरादव आठ धातु के, तो इरादव आठ धातु के किंति परतः तो इदादो आर धातु के किंगति परतः आकारांतस अंगस्य स्थाने लोपो होती। तो यहां पर अब देख लीजिए, आतो लोपो इति च इदादो आर धातु के परतः आकारांतस आकारांतस अंगस्य अंतःकल स्थाने लोपो होती। तो यहां पर आइए अपने प्रसंग में कि आतो लोको इति च आकारांत अंग, आकारांत अंग के स्थान में क्या होता है, लोप होता है इदादि से इसके परते, आकारांत अंग के अंतिम अल्प स्थान पर लोप प्राप्त होता है। इदादि आधातुक परे रहते या अजादो कंगति परता, तो अजादी कंगति या इदादि आधातुक परे रहते। तो यहां पर यदि आदेश स्थानीबद्ध भवति, आदेश स्थानीबद्ध भवति, जब ये कहेंगे तो लुप्त जो अकार है उसको स्थानीय के समान भी मान लेंगे, तो अजादिक कितगित के परे रहते हैं, अजादी कित घित के परे रहते आकारांत जो अंग है उसके स्थान पर लोप होता है, आकार या इरादी के परे रहते या आकारांत हैं इरादी के गीत या अजादी के गीत के परे रहते। तो यहां पर या जो आ है, या का जो आ है उसको लोप प्राप्त है, जो लोप प्राप्त है जी, क्योंकि तो यहां पर जो है आजादी नित है, आजादी नित है। कैसे आजादी नित है जी, क्योंकि य का जो अ का लोप हुआ था तो वो यंग प्रत्यय है ना जी, तो यंग जो प्रत्यय है उसको जो यंग में जो अ है अंग है मित है यंग, तो य का तो लोप हो गया, तो अ को स्थानीवत भी मानेंगे, स्थानीवत भी मानेंगे तो यहां पर अ दिखेगा, और जब अ दिखेगा तो य का अंग जो है जित आजादी गित परे है, तो आजादी गित परे है, तो आजादी गित के परे रहते आकारांत जो अंग जो या जो है वह आकारांत अंग है, उस आकारांत अंग के अंतिम अंग के स्थान पर लोप हुआ तो या का आका लोप प्राप्त हुआ। समझ में आया जी, या का आ का लोप प्राप्त हुआ तो समझ में आया, क्योंकि आतो रूप टीचर करता ही है आजादी कितनी या इरादी, तो आजादी है ना कि आजादी गीत परे है, तो आजादी गीत परे है तो य का याया में य का आ जो है उसको लोप प्राप्त हुआ, परंतु अनल विधो कहता है स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो उसमें आजादी से स्थानीयवत नहीं होता। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके, स्थानीय अल को आश्रय मान करके, तो अ जो है उसे स्थानीय अल को आश्रय मान करके या का जो आ है उसको लोप प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर जो है लोप प्राप्त हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके हम जो है यहां पर आतो लोको इति से जो है आका जो लोप हो रहा था तो फिर वो नहीं होगा, स्थानीयवत नहीं होगा। तो फिर ये कहते हैं कि आता प्रथम को जो पर को निमित्त मान करके अच्छे स्थान में जाते हैं, तो वर्ष को निमित्त मान करके अत जो य का है या आई में, तो पर को निमित्त मानकर चत के सामने आदेश हुआ उसे पूर्व विधि करना है, पूर्व विधि में या को आ का लोप करना है, तो पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाए। तो पूर्व विधि करने में स्थानीवत जब ही हो जाएगा तो फिर आतो लोप विधि जैसे आ का लोप प्राप्त होगा। फिर कह रहे कि न पदांत दुर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्णान स्वर दिव्य, वरे विधि है ये, वरे विधि। तो फिर कहते हैं कि न पदांत दुर्वचन वरे या लोप, तो वरे विधि में अजादेश स्थानीवत नहीं होता। तो यहां पर वरे विधि है, यहां पर वरे विधि है, वरे कार्य है, उस वरे विधि में वर के परिणत जो विधि हो रही है उसमें वरे विधि में क्या है स्थानीवत अजादित स्थानीवत नहीं होता। तो इस वर को के वर को निमित्त मान करके यहां पर या का जो आ है इसको लोप प्राप्त है, या का जो आ है उसको लोप प्राप्त है। तो पर को तो पदा वरे विधि में अजादित स्थानीवत नहीं हुआ, अजादित स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर याया वरिला समझे जी। फिर याया वर का सूर्य आई के समा शास्त्र से कैसे प्राप्त होते फिर कैसे लोग पूर्व जो है याया वर हो गया, समझ में आया। यदि कोई शंका होगी तो कल पूछिएगा, अभी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सभी को नमस्ते। नमस्ते सर।